Ekspert, a do tego przy zakupie produktów w promocji 40 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Wybiła 9, 19 sierpnia, serwis informacyjny Krzysztof Zyblewski. Po sygnale od świadka gdańska policja zatrzymała podejrzewanego o zabójstwo kobiety w Oliwie. Tragiczna seria nad wodą. 9 osób utonęło w dłuższy sierpniowy weekend. Po burzach z silnym deszczem prawie 700 interwencji strażaków. Policjanci zatrzymali podejrzewanego o zabójstwo kobiety w Gdańsku. Obława trwała prawie 12 godzin. Ciało znaleziono w okolicach ulicy Spacerowej w Oliwie. Jak doszło do zatrzymania Emile R., o tym Grzegorz Armatowski. Nad ranem około 5.30 ktoś zadzwonił pod alarmowy numer 112 z informacją, że mężczyzna podobny do poszukiwanego pojawił się w okolicach ulicy Karwieńskiej w pobliżu gdańskiego ZOO. Na miejsce wysłano kilka radiowozów, policjanci obezwładnili i zatrzymali 49-latka. Mężczyzna nie stawiał oporu. Emil R. jest w tej chwili w policyjnej celi. Nie wiadomo jeszcze, czy dziś zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzut zabójstwa 45-latki. Kobieta nie była przypadkową ofiarą. Nieoficjalnie wiadomo, że to żona podejrzewanego. Emil R. jest mieszkańcem Chwaszczyna. Jutro skończy 49 lat. Nie wiadomo na razie, jaki był motyw zbrodni. Nieoficjalnie wiadomo, że para była w trakcie rozstawania się. Dziś ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok ofiary. Za zabójstwo grozi dożywocie. O rozwagę nad wodą apelują ratownicy WOPR. Aż 9 osób utonęło w dłuższy sierpniowy weekend. Wiele osób nie czuje respektu przed żywiołem, jakim jest woda, mówi ratownik Jacek Owsian. My jako WOPR staramy się w roku szkolnym edukować młodzież, uczyć po prostu, jak się zachowywać też nad wodą, przede wszystkim pokazywać sprzęt, jak z niego korzystać, nie bać się tego. Nawet jeżeli ktoś nie umie, czy nie chce, a widzi ratownika, to też można podejść, zapytać się, jak to zrobić, jak to założyć. I też przede wszystkim kąpmy się na plażach, gdzie jest ratownik. Od początku sezonu, 1 kwietnia, utonęło 240 osób. Byli to głównie dorośli mężczyźni. Prawie 700 interwencji strażaków po gwałtownych burzach. Najwięcej zgłoszeń było we wschodniej i centralnej Polsce. Dziś także nie będzie spokojnie, mówi Polskiemu Radiu rzecznik Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Do godziny 18 obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne trzeciego stopnia o burzach oraz silnym deszczu z burzami na południowym zachodzie kraju, a także ostrzeżenia drugiego stopnia w centrum i na południu kraju. Dzisiaj nadal pogoda niebezpieczna i dynamiczna. Sprawdźmy prognozę pogody dla naszego regionu i zachowajmy szczególną ostrożność. Po burzowej nocy prawie 80 razy interweniowali strażacy na Dolnym Śląsku. Najmocniej padało w Karkonoszach i Górach Sowich. Bardzo duże opady odnotowano w Kotlinie Jeleniogórskiej. 102 litry wody na metr kwadratowy spadło w Starej Kamienicy. Powyżej stanu alarmowego płynie teraz rzeka Kamienica u stóp Karkonosza, a także Barycz w rejonie Milicza. Na lotnisku Chopina w Warszawie awaryjnie lądował samolot z ponad 200 osobami na pokładzie. Według nieoficjalnych informacji przyczyną było zasłabnięcie członka załogi. Ambulansy pogotowia zabezpieczały lądowanie. Na pokładzie samolotu było 225 osób. Ukraińcy zajęli około 1200 km2 obwodu Kurskiego i kontrolują około 90 miejscowości. 2 tygodnie trwa już ofensywa na rosyjskim terytorium. Moskwa wysyła kolejnych żołnierzy do obwodu Kurskiego, ale do tej pory nie powstrzymali oni ukraińskiego natarcia. Rosjanie przerzucają do Kurska oddziały z innych obwodów oraz jednostki Wojsk Obrony Kosmicznej i zgrupowania Zachód. To nie są sprawne grupy bojowe, oceniają analitycy wojskowi, a ekspert Oleksandr Musienko mówi wprost, że Rosja na razie nie dysponuje w obwodzie kurskim wystarczającą siłą ognia, aby powstrzymać Ukraińców. W obwodzie kurskim Rosja próbuje rozwiązać swoje problemy na razie mieszanymi batalionami. To na danym etapie nie wystarcza, żeby zatrzymać ofensywę ukraińskich sił zbrojnych, które są lepiej przygotowane. Dysponują zachodnim uzbrojeniem, więc tymi siłami, jakie Rosja tam wysyła, nie może wypełnić swoich zadań. Ukraińcy utworzyli w obwodzie kurskim komendanturę wojskową, która nadzoruje zapewnienie bezpieczeństwa cywilom oraz przestrzeganie międzynarodowych konwencji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ukraina odwiedzi nowa premier Indii Narendra Modi. Poinformowało o tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Na razie nie ujawniono szczegółów. Wcześniej media w Indiach sugerowały, że premier odwiedzi Kijów i jeszcze w tym miesiącu. Z utrudnieniami muszą się liczyć kierowcy jadący do Niemiec przez zachodniopomorski rozsuwek. Czasowo zamknięta jest droga do niemieckiej miejscowości Garz. Z przejścia granicznego mogą korzystać jedynie piesi i rowerzyści. Na niemieckiej dwójce wymieniana jest nawierzchnia, mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Remont odcinka tej drogi numer 2 aż do skrzyżowania z drogą numer 113. Także tu w związku z tymi pracami po stronie niemieckiej nie będzie przejazdu w Rosówku przez granicę. Prace drogowe po stronie niemieckiej mają potrwać do końca października. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dariusz Urbanowicz już w studiu, czyli czas na sport. Dziś świętujemy zwycięstwo Katarzyny Niewiadomej w Tour de France Femme. Kasia dwukrotnie stawała już wcześniej na podium Wielkiej Pętli. Była druga w Giro d'Italia, wygrywała klasyki kolarskie. Jest też mistrzynią świata w kolarstwie gravelowym. Ma medale czempionatów Globu i Europy na szosie, ale zwycięstwo w Tour de France to zdecydowanie jej największe osiągnięcie. Tym razem szczęście było po mojej stronie i też wygrałam przez po prostu kilka sekund po takiej ciężkiej walce, także jestem mega szczęśliwa i tak naprawdę już nie mogę doczekać po prostu, żeby odpocząć i od wszystkiego się odciąć. Pod wrażeniem jazdy Kasi Niewiadomej był dyrektor Tour de Pologne, wicemistrz olimpijski z Moskwy 1980 Czesław Lang. Walczyła jak lwica o te 4 sekundy i wygrała Tour de France. Naprawdę jest to wielkie święto polskiego kolarstwa. Kasię pamiętamy jeszcze, jak przy Tour de Pologne robimy też wyścigi dla dzieci i dla młodzieży, Tour de Pologne Junior. Tam pamiętamy Kaśkę, jak była takim dzieciakiem, gdzieś startowała, również jak Michał Kwiatkowski startował. No i cieszę się bardzo, ponieważ no, widać jej kariera bardzo, bardzo się rozwija, bardzo dobrze sobie radzi. Myślę, że gdyby nie pech na Igrzyskach Olimpijskich, to mogłaby sięgnąć po medal, nie wiadomo jaki, ale mogłaby walczyć o medal. Odbiła to sobie, wygrywając Tour de France. To prawda. Dla porządku podajemy lokaty pozostałych Polek. Na 77. pozycji uplasowała się Karolina Kumięga, a Agnieszka Skalniak-Sujka została sklasyfikowana na 98. miejscu. Wcześniej z rywalizacji wycofały się Daria Pikulik i Marta Lach. A teraz tenis, bo trwają ostatnie szlify przed wielkim szlemem, ostatnim wielkim szlemem tego sezonu, US Open. Dziś ruszają kwalifikacje, a weźmie w nich udział m.in. Kamil Majchrzak, który wraca do drugiej setki rankingu. Majchrzak w pierwszej rundzie kwalifikacji zagra z Michaelem Zhengiem, a Max Kaśnikowski z Emilio Navą. Maja Chwalińska zmierzy się z Australijką Mają Joint, a Katarzyna Kawa z Hiszpanką Mariną Bosols Ribeirą. Pewni udziału w turnieju głównym są liderka światowego rankingu WTA Iga Świątek, Magdalinet i Magdalena Fręch, a także Hubert Hurkacz. Wierzymy, że Hubert naprawi sobie nogę do tego czasu. Świątkówna odpadła wczoraj w półfinale w Cincinnati. Pierwsza rakieta świata przegrała z Aryną Sabalenką 3-6 i 3-6, a Sabalenka zagra dziś o 21 w finale z Jessica Pegulą z USA. Finał mężczyzn jutro, a zmierzą się w nim Amerykanin Francis Tiafoe z Janikiem Zinerem z Włoch. Sport w Trójce wróci już po południową porą, chwilę po 16. Do usłyszenia. Zapowiada się ładny dzień, ale dla tych, którzy wolą upał tylko na wschodzie Polski, dla reszty kraju pozostaje zachmurzenie, jak mówią synoptycy, umiarkowane, a miejscami duże. Będzie też padać i grzmieć, głównie w południowej części kraju. Proszę na siebie uważać. Mieszkający lub urlopujący na północy Polski powinni zaopatrzyć się w cieplejsze trochę ubrania. Nad morzem spodziewamy się temperatury około 20 stopni Celsjusza. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Abonament radiowo-telewizyjny to pieniądze na misyjny program. Dzięki nim powstają reportaże, słuchowiska, programy publicystyczne. Bez nich nie będzie informacji regionalnych, sportu czy programów interwencyjnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ostatni już 9 minut po godzinie 9. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas w porannej audycji. Olga Szućko realizowała i pięknie mi pomagała w tej audycji. Olga, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Józef Niewiarowski wydawał i też pięknie pomagał. Za wszystkie pogody Ci dziękuję serdecznie. Stanisław Perzyna działał przy telefonie. Dzięki niemu słyszeliśmy Państwa głos. Państwu też bardzo dziękuję. Maciej Jankowski jest już w studiu, czyli audycja Dobrego Dnia. Dzień dobry. Szykuje się piękna. No, szykuje się do południa, jak zawsze dużo tematów. Będzie sporo o kulturze, będziemy trochę czytać książek, więc dużo się będzie działo. A poranne zapraszamy do Trójki. Adam Malecki przygotował dla Państwa. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia. Skład prawie bez zmian dołącza do nas Michalina Bieńko. Przez najbliższe 3 godziny będziemy Państwu towarzyszyć i wspólnie słuchać muzyki. Zaczniemy od Giant Rooks. Jest 10 po 9. Różowe niebo się maluje nad nami, to na początek naszego dzisiejszego spotkania. Śpiewają nam Giant Rooks, Pink Skies i 13 minut po 9. Ja zachęcam Państwa do pisania już na starcie. Tematów będzie wiele, więc proszę sobie przygotować nasz adres mailowy dobregodnia@polskieradio.pl. Przez najbliższe 3 godziny można się do nas w dowolnej sprawie odzywać. A teraz, jak to mamy w zwyczaju, sięgamy po naszą piosenkę dnia. Dziś jest poniedziałek, 19 dzień sierpnia i zaczynamy po polsku. To Lato na Grochowie. Daj mi jeszcze moment, powoli zbieram się. Jeszcze jeden schodek i ułożymy dzień jak chcesz. Kilka ciemnych chmur to żaden problem, łzy nie każe. To jest nasza piosenka dnia pierwsza w tym tygodniu. Jest dziś poniedziałek, 19 sierpnia, jak doskonale wiemy. I zaśpiewała nam przed momentem Rosalie, Def Jam World Tour. To lato na Grochowie. Piosenki dnia, przypomnijmy, są od poniedziałku do czwartku na naszej antenie obecne i bardzo wyraźnie je zaznaczamy, więc warto jest skupić się i zapamiętać, co proponujemy, bo te kawałki przecież też do naszej listy przebojów trafiają, do zestawu do głosowania. A można głosować do piątku, do godziny 12 w zakładce Lista Przebojów na stronie Trójki. Wszystko Państwo znajdą, jeżeli mają Państwo ochotę do tego również. Zachęcamy. Dziś jeszcze oczywiście płyta tygodnia się u nas pojawi, to po 10 muzycznie, a teraz The Black Keys. Przenosimy się do panów z Ohio, żeby Gold on the Ceiling nam zaśpiewali. Informator ekonomiczny o 9.30 się pojawi, to w tej godzinie między innymi, a ja przypomnę adres dobrego dnia @polskieradio.pl. To chyba nie przypadek, że w Światowy Dzień Fotografii się słyszymy. To jest właśnie 19 sierpnia. Państwo wysyłają do nas zdjęcia najróżniejsze mailowo. Takie zdjęcia z wakacji najróżniejsze, ale też z okoliczności niespodziewanych, takich jak na przykład środek wielkiej wody. Więc zachęcamy do tego, żeby korzystać z naszego adresu mailowego dobregodnia@polskieradio.pl i zdjęcia najróżniejsze wysyłać, zwłaszcza dziś, no bo to właśnie Światowy Dzień Fotografii, o czym jeszcze prawdopodobnie wspomnę do godziny 12, ale między innymi w tym czasie jeszcze pojawi się całe mnóstwo tematów naszych przedpołudniowych. Będzie Terrakultura, będzie fajny film, będzie Poniedziałek Ja, czyli kolejny odcinek cyklu, w którym podążamy śladami Witolda Gombrowicza. Będzie Proza w Trójca, już za kilka chwil pojawi się u nas Sylwia Zadrożna, już obecna w studiu. Za moment poopowiada Państwu o ekonomii wspólnie ze swoim gościem. Ale my tymczasem powracamy do sceny polskiej. Mały Atlas Burz nam zagra na przedmieściach, a na zegarach 22 minuty po godzinie 9. To promocja. Podążamy za nim z dużą ciekawością. Tak, jest tutaj fotografia przedwojenna z Witoldem na lwie. Poniedziałek, ja.

które często przyjechały z zawodami wyuczonymi na potrzeby rynku ukraińskiego, który po prostu nie pasował do profilu ich wykształcenia, mógł nie pasować. Na przykład filologia rosyjska no nie spotyka się z dużym zapotrzebowaniem w Polsce. Z kolei w branży medycznej na przykład jest kwestia dostosowania wiedzy, umiejętności do standardów unijnych. To może być na przykład sposób zapisywania, dawkowania leków, który skutkuje tym, że taka osoba no nie może od razu przejąć obowiązków analogicznych jak w swoim kraju, bo mogłoby to się skończyć szkodą dla pacjenta. Więc myślę, że to też kwestia upływu czasu. Ale praca poniżej kwalifikacji to może być w kolejnych latach, a nawet dziesięcioleciach taka nowa forma bezrobocia. Dlatego, że nas będzie coraz mniej, ale ludzi z wyższym wykształceniem będzie ciągle coraz więcej. To wynika z faktu, że wśród osób po 55 roku życia tylko 17% Polaków ma wykształcenie wyższe, natomiast wśród osób dopiero wchodzących na rynek pracy w wieku dzisiaj 25-35 lat ten odsetek wynosi 43%. A zatem w warunkach kryzysu demograficznego ciągle przybywa nam ludzi z wyższym wykształceniem i to dla nich praca ciągle może być deficytowa, natomiast tam, gdzie nie ma kompletnie żadnych problemów ze znalezieniem pracy, to jest praca nie wymagająca wyższego wykształcenia, praca prosta, praca na budowie, praca jako złota rączka, praca jako automatyk produkcji na przykład, to jest w tej chwili bardzo popularny zawód, więc nie wspominając o zawodach medycznych, gdzie wyższe wykształcenie idzie w parze z ogromnym popytem na pracowników, to wydaje się, że może się okazać, że osoby, które skończyły na przykład zarządzanie i marketing i są menadżerami od wszystkiego, mogą mieć problem ze znalezieniem pracy odpowiadającej swojemu wykształceniu. Dlatego warto dobrze wybierać studia, na które się idzie. Fałszywe inwestycje przede wszystkim w kryptowaluty i na rynku Forex stały się powszechną metodą wyłudzania środków finansowych od nieświadomych Polaków. Tak wynika z raportu opublikowanego przez Sektorowy Zespół Cyberbezpieczeństwa utworzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Oszuści tworzą fałszywe serwisy internetowe i aplikacje mobilne, które mają na celu wyłudzenie pieniędzy od użytkowników. Często oferują bardzo wysokie zyski bez ryzyka utraty pieniędzy, a zatem chyba po raz kolejny musimy